для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народна артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наши ветры, дожди, морозы. Якраз заходние ветры, якія боль за все ходят по Беларуси на протягу года, приносят нам умеренное, теплое, атлантичное поветра, там же гольфстрым. Морское поветра несе в облаки, туманы, опадки у выгляде дожджу и снегу, повышение температуры нават зимою. Арктичное поветра доходит до нас с циклонами, якія рухаются на усход и паўднёвый усход. Тады летом резко холодае, з'являются порывистый ветер, великая воблачность. Тропичное поветра, принесенное на крылах ветров, что дзьмуть так само на паўднёвый усход, повышая температуру, робить сухим поветра летом и моцные адлиги зимою. Чамусьці над нашей землею частей за усё дужаются циклоны и антициклоны. А мы тады до своего незадовольнения маем неустойливое надворье. А еще ж ветер, гэта бура, вихор, шквал, смерч. Это коли хуткасць ветру досягае 50-100 метров в секунду. А лишь и штормовы ветер 20 метров в секунду може нарабить беды. Самым бескрыўдным здаецца нам вихор. Хоть ён и молодший брат смерча. Хоть ён як разыдзецца, можа потоптать наше жито, а то и поднять с земли человека нават у тракторы и упустить потым с вышини со своих обдымков. Мы вихор недолюбливаем, нават у сне его не хочем бачить. А коли убачили, то нас быцем бы чакают клопоты, неспокой, сварка, бойка. А коли соснять вихор девчаты, им кажут, что до их пройдут у сваты черти. Бура у Минску в жнивне 2002 года вырвала с кореньем 123 древы, якія падаючи разрушили чертов тузин легковых автомашин. А уже ураган 2005 года у тым же Минску поваліў 1000 дрэў і паламаў яшчэ болей легкавікоў. А колькі нашых палеткаў паклаў, павытаптаў ён. Шквалісты вецер, які гуляў па Беларусі годам раней, пашкодзіў 191 вёску на Брэшчыне, адключыў ад электраэнергіі 267 вёсак на Міншчыне, нават сарваў 20 лістоў ацынкаванай бляхі з царквы ў вёсцы Буйнавічы на Магілёўшчыне. Іншым разам ураган, які нядоўга сваволіў па Гродзенскай, Брэсцкай, мінскіх абласцях, у 61 вёсцы садраў дахі з 70 хат і каля сотні сельгаспабудоў фермаў. Вельмі моцны ураган, які ўварваўся ў самы вядомы ў Еўропе наш лес у Белавежскую пушчу, нарабіў там столькі клопату, разбірацца з якім нам давялося цэлы год. Ён валіў, ламаў, як саломіны, выварочваў з карэннем векавыя, 100-гадовыя, 200-гадовыя, 300-гадовыя дрэвы, сосны, елкі, ясені, нават маладыя дубы. Неба адразу стала цёмнае, ад сарванай з дрэвы паднятай у паветра хвоі. Усё так грукатала і грымела, быццам зусім нізка пралятала цэлая эскадрылля самалётаў. Ураган працаваў усяго толькі 3 хвіліны. За гэты час ён праклаў па пушчы паласу шырынёю 300-400 метраў і даўжынёю ў 4,5 кіламетры. Усяго за 3 хвіліны у Белавежскай пушчы загінула 180 гектараў рэліктавага еўрапейскага лесу. Але цар дуб, 700-гадовы старажыл пушчы, не скарыўся стыхіі. З яго урагану ўдалося адламаць толькі 2 вялізныя галіны. Засталася жывою і беларуская цар-сасна. Усяго 3 хвіліны і столькі бяды. Вось такую сілу і такі голас часам маюць нашы ураганы. Калі з месцаў высокага ціску паветра перамяшчаецца туды, дзе больш нізкі ціск. Але ж нашы вятры нярэдка, нават часцей за ўсё бываюць і ласкавымі-ласкавымі, як кацяняткі. Тады мы іх ледзь улоўны павеў адчуваем тварам, вачыма, шчокамі, вуснамі. А калі вятры пяшчотныя, на іх нам ніяк не нацешыцца. Яны пагладзяць, і абдымуць, і прыгалубяць. У нас шчаслівую лічылася тая сям'я, у якой ад гаспадыні, якая паліць у печы, пахне дымам, а ад гаспадара, які працуе ў полі, пахне ветрам. Задобрывалі свае вятры, каб яны не ленаваліся круціць нашы ветракі. Прыганялі на нашы палеткі статак дажджлівых воблакаў, а пры пажарах сціхалі, сцішваліся. Свае моцныя дажджы беларусы называюць ліўнямі ці залеваю. Некаторыя з іх для нас – каплюны ці церабуны, а цёплыя, імжыстыя, шапатлівыя – гэта нашы грыбасеі. Так, дажджы – нашы сейбіты. Яны сеюць не толькі грыбы. Пра ціхі спакойны дождж мы гаворым, што ён кладзе нам у грады золата. І правільна гаворым, пасля такіх дажджоў і ў градах, і на полі, і на лузе ўсё расце і бучнее. Недарма нашы продкі-язычнікі дождж лічылі нябесным малаком, якое поіць зямлю і ўсё, што на ёй расце. І яшчэ мы верылі, што дождж – гэта Божая раса, якая змывае з чалавека – усе грахі, хваробу і нават сум. І ўвогуле верылі мы, дождж – гэта наша багацце, наша шчасце. Робім мы ў дождж вяселле, будзем шчаслівыя. З дажджом засяляемся ў новую хату, будзем багатыя. Выбіраемся ў дождж у далёкую дарогу, значыць, наперадзе нас чакае толькі ўдача. Але ж ёсць у нас яшчэ і дождж з градам. Такі дождж – вораг нашага хлебасея. Бо можа за лічаныя хвіліны пабіць, знішчыць, вымалаціць усё, што мы так цярпліва і клапатліва вырошчвалі, пра што так рупіліся. Дождж з маланкай, громам і перунамі – гэта ўжо навальніца. Маланка і гром палохалі нас. А перуны прыносілі адны засмучэнні. Перун падпальваў нашы хаты, нашы свіраны, нашы хлявы, забіваў вельмі дарагіх для нас каровы коней, а то квапіўся і на нас саміх. Негледзячы на тое, што мы крыху і ведалі ўжо, як ад яго ратавацца, у лесе ніколі не садзіліся пад высокае дрэва, а на полі укленчвалі там, дзе стаялі, дзе заспела навальніца. Самую страшную для нас бывае вераб'іная ці рабінавая ноч, якая бушуе недзе ў сярэдзіне жніўня, калі ў ёй збіраецца за раз столькі перуноў, маланак і грому, якім аж цесна не толькі ў небе, але і на зямлі. У тую ноч мы завешваем усе вокны, каб хоць не бачыць гэтага жаху. За лета ў нас бывае 25-30 дзён з навальніцамі. Нашы дажджы – гэта нашы воблакі. Колькі яны падымуць вады ў вышыню, столькі потом і выльюць на нас. Туманы таксама нашы воблакі. Тыя, што ў нас пад нагамі, на траве і на вадзе. На Беларусі за год здараецца да 100 дзён з туманамі. Нашы воблакі зімою засцерагаюць зямлю ад выхалоджвання, а летам змяншаюць награванне яе ад сонечных промняў. У нас пераважае пахмурнае надвор'е. Колькасць воблачных дзён на Беларусі вагаецца ад 135 на поўдні да 175 на поўначы. Над нашай зямлёй часцей за ўсё бывае нізкая воблачнасць. Якраз тая, якая дае нам дажджы. Значыць, вільгаці нам хапае. І таму Беларусь адносіцца да краін дастатковага увільгатнення. Аднак наша вада размяркоўваецца не заўсёды раўнамерна. У адным месцы нашы пасевы вымакаюць, а літаральна побач, кіламетраў за 20, яны выгараюць ад засухі. Самым мокрым месцам на Беларусі сіноптыкі называюць Наваградак. Бывае, здараюцца ў нас і паводкі. Не толькі вясновыя ці асеннія, але і летнія. Гэта тады, як ідзе шмат дажджоў. Калі за кароткі час выпадае месячная, а то і большая норма ападкаў. Калі ўзроўні вады ў рэках падымаюцца да 2 метраў. Самы наш дажджлівы месяц – ліпень, калі дажджы здараюцца праз дзень. Шчодрыя ападкі нараджаюць нашы паводкі. Летам ад вялікіх дажджоў, узімку пры адлігах, 1-2 разы за лета і восень. Яны здараюцца на бугу, бярэзіне, сажы, а на нёмане по 5-6 разоў у год. Аднак самымі многаводнымі ўсё ж бываюць нашы веснавыя паводкі. Гэта калі ў нашых паўночных рэках вада раптам падымаецца да 1,5 метра ў суткі. Калі на Палессі прытокі Прыпяці, Піна, Ясельда, Стыр, Гарынь зліваюцца ў адзінае суцэльнае мора. Калі па вуліцах Гомеля, прылеглых да Сожа, плаваюць на лодках. Калі перапаўняецца Бярэзіна ля Барысава, а Дзвіна затапляе Верхнядзвінскі ды Шаркаўшчынскі раёны. Калі экстрэмальная сітуацыя узнікае на Бугу і Нёмане. Аднак часам нас спалохаюць і засухі. У асобныя гады нашы палі па 20-30 сутак не бачаць ні кроплі дажджу. А ў Мінску у жніўні-верасні 1951 года ападкаў не было аж 50 сутак. Вось як пра нашу засуху 1897 года пісалі сведкі, назіранні якіх прыводзіць у 9-м беларускім томе поўнага геаграфічнага апісання нашай айчыны Сямёнаў. Красавіка месяца, пры тэмпературы, якая даходзіла да 40 градусаў спёкі, не было ні кроплі дажджу. Па дарогах на вяршок ляжаў вельмі тонкі пыл, які пры малейшым руху падымаўся ў выглядзе густых воблакаў, закрываючы сабою нават самыя блізкія прадметы. А пры моцным ветры гэты пыл засцілаў сабою агромністую паветраную прастору і здаваўся хмарамі і туманам. Бесперапынныя, шматлікія пажары лесу і тарфянікаў напаўнялі паветра дымам і пахам гары і завяршалі малюнак такой доўгай і моцнай засухі. Аднак, што вельмі цікава, засуха не паўплывала на нівы. Сяляне сабралі той год на дзіва добры ўраджай. Тады мы яшчэ не гуляліся з меліярацыяй, і наш хлеб выратавалі блізкія да паверхні падземныя грунтовыя воды, якіх у той год было дастаткова. І яшчэ гэта адбылося таму, што вясною на дзіва павольна на палях раставалі нашы снягі. Наша зіма цягнецца ад 105 дзён на поўдні да 145 на поўначы. Устойлівае снежнае покрыва ствараецца ўжо ў канцы лістапада. У пачатку снежня і на поўначы трымаецца да 4 месяцаў. І ўвогуле, па кліматычных умовах наша поўнач вельмі адрозніваецца ад поўдня. Павышэнне тэмпературы ідзе з поўдня на поўнач, а ўсе сельскагаспадарчыя работы на Віцебшчыне пачынаюць рабіць на 2 тыдні пазней, чым на Брэшчыне. Перад зімою ў нас бывае цёплая прыгожая пара, бабіна лета, калі тэмпература паветра падымаецца да 28 градусаў, за якой тут жа наступае сырая і халодная позняя восень. А колькі неспакою і клопатаў прыносяць нам вясеннія і асеннія замаразкі. У нас же не бывае ніводнай вясны, каб не здарыліся замаразкі. І чым больш ранняя вясна, цёплая і бучная, тым больш шкоды нашым пасевам робяць вясновыя прымаразкі. Мы баімся, шануемся вясновых чаромхавых халадоў, аднак яны з зайздросным пастаянствам прыходзяць да нас штогод. Беларус за стагоддзі добра навучыўся арыентавацца ў шэрагу з'явы падзей, якія змяняліся ў яго, як кажуць, на вачах, і па іх прадказаць надвор'е. У гэты ж дзень, праз тыдзень, праз паўгода, праз год ён уважліва назіраў за станам прыроды, думаў, разважаў, параўноўваў. Найперш, вядома ж, ён глядзеў на неба. Чырвоны золак пры захадзе сонца, мы ведалі, што надвор'е пагаршаецца. Чырвоныя воблакі, будзе вецер. А яшчэ ж неба, гэта вясёлка. Калі яна пасля дажджу знікае хутка, можна чакаць яснага надвор'я. Калі стаіць доўга, на непагадзь. Непагадзь таксама прадказвала і вясёлка, якая расквецілася з самай раніцы. А як пасля абеда, сушы сена. З'яўляюцца дзве ці тры яркія вясёлкі адразу. Дож будзе зацяжны. І зоркі, зноў жа неба. Калі яны зімою зыркія і яркія, чакай марозу. А як мігцяць, будзе непагадзь. І парасе мы вызначалі надвор'е. Ведалі, калі ноччу выпала шмат расы, будзе яснае надвор'е. Калі ж на досвідку няма ні расы, ні туманаў, рыхтуйся да дрэннага надвор'я. Можа, мы самі дайшлі да гэтага, а можа, нейкім чынам успомнілі тое, што ведалі пращуры. Аднак не сумняваліся, што калі летам шуміць лес, набліжаецца непагадзь. Яліна падымае галіны перад дажджом, снег прыліпае да дрэў, будзе цеплыня. Вераб'і хаваюцца ў хвост перад завірухай. Вароны кідаюцца то ўверх, то ўніз, уначы будзе мяцеліца. Кошка мыецца, ліжа лапы да цяпла, гарачыні. Дым з коміна сцелецца без ветру да снегу, а дровы ў печы ніяк не хочуць разгарацца да адлігі. На дождж жабы моцна квакаюць. Ластаўкі лятаюць нізка над зямлёю ці над вадою. Пчолы з раніцы сядзяць у вуллі і незадаволена гудуць. Зімовыя воблакі нізкія да сцюжы. Пушысты іні да добрага надвор'я. Дровы ў печы аж гудуць у коміне да буры. З-пад зямлі вылез крот, быць дажджу. Прыляцелі птушкі, але не шчабечуць, яшчэ будзе холадна. З'явіліся на вадзе шырокія лісты белага гарлачыка, замаразкаў болей не будзе. Вось таким, пасля доўгіх назіранняў, мы ўбачылі прылёт наших птушак. Жаўранак прылятае на праталіну, шпак на прагаліну, журавель з цяплом, а ластаўка з лістом. Thank you. Ды тут жа расказана ўсё пра вясну. Мы былі ўпэўнены: студзень мяце, ліпень залье. Сена добра пахне, ноччу дождж ахне. Глухі гром да ціхага дажджу. Воблакі ідуць супраць ветру перад вялікім снегападам. Дождж, як госць, казалі мы. Калі раніцай прыйшоў, доўга не затрымаецца. А калі з'явіцца папаўдні, начаваць застанецца. Калі конь часта фыркае ўвесну, перад дажджом, а калі ўзімку, перад мяцеліцай. Пчолы шчыльна лятоў канапацяць воскам, зіма суровай і халоднай будзе. Так мы, бачачы іх руплівую працу, робім для сябе высновы, што зіма будзе цяжкай. А вось адкуль ведаюць пра гэта яны, пчолы? Народная метэаралогія дапамагала нам жыць і працаваць. Дзякуючы ёй мы ведалі, калі сеяць і араць, калі касіць і жаць, калі апранацца цяплей і лезці грэцца на печку. З яе дапамогаю наш і так нармальны клімат рабіўся яшчэ больш памяркоўным для нас. Дарэчы, а ці можна наш клімат узнавіць, намаляваць? А ці ёсць у нашым жывапісе хоць якія-небудзь памкненні напісаць клімат Беларусі? Ёсць. І не толькі памкненні, але і здзяйсненні. Наш клімат пісалі ледзь не ўсе беларускія мастакі. У каго з іх няма цудоўных палотнаў, на якіх усе нашы часіны года – вясна, лета, восень, зіма? Як любіць зіму і снег народны мастак Беларусі Леанід Шчамелёў? Яго зіма і яго снег жывыя. Яны адчувальныя нават на дотык вачэй. Вітольд Каэтанавіч Бялыніцкі Біруля здолеў напісаць на сваіх палотнах такі туман, таямніцу якога мастакі і мастацтвазнаўцы не могуць разгадаць і да гэтага часу. Thank you.